Diumenge 1 de juliol 2007. Amb vosaltres, en breus instants, l'Assemblea de Majares. Benvinguts a l'Assemblea de Majares, el magazín dominical de Contrabanda FM. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Estem aquí a l'Assemblea de Majares. Comencem 5 minutets tard, però igualment estem aquí. Jo sóc la Tetília i avui portem un programa que serà l'últim programa per mi, abans de setembre. I bueno, us explicarem moltes coses perquè ha sigut una setmana força llarga i han passat moltes coses. Ha sigut el dia de l'Orgullo Gay, hem anat a algun concertillo i tenim invitats que venen des de Vilanova. Tenim aquí al costat el Roc i el David. Hola, bona tarda. Pues bueno, ja veieu com s'han portat invitats des de fora de Barcelona. Esperem que vingui algun majara més, alguna majara habitual o més o menys habitual i veterana. Estan de camino, no? Estan de camino. I bueno, pues tots nosaltres, amb la Tetília, com us ha dit ella, amb l'últim programa ens acompanya en aquesta temporada, i un servidor, Ernesto Chemajara, una mica calorat, ara fiquem el ventilador. Pues amb tots nosaltres farem avui aquesta assemblea de Majares de 2 hores, que ja sabeu que des de fa un parell de setmanes estem aquí en versió extendida. Ja ho sabeu, avui, diumenge 1 de juliol, fins a les 9 en punt del vespre, estarem amb vosaltres, acompanyant-vos aquí en directe. I una coseta que no vull oblidar-me de dir, perquè avui és el cumpleaños d'un Majar habitual, l'Albert, el que es fa els monogràfics de música, i bueno, felicitats, no, per ell, des d'aquí. Exacto, pues bueno, muchas felicidades. Recordeu que el programa també el podeu escoltar a algun altre horari en diferit, ara només en un, ja. Que és de 10 a 12 els dijous. Exacto, pues bueno, senyors, pues comencem. Avui tindrem un programa, bueno, força replet, amb aquests invitats que ens vindran a parlar del festival Nou Arrigui, no? I bueno, després xerrarem un rato més, a partir de les 7:30 ens comentaran una mica aquest festival, ens han portat musiqueta i intentarem, pues, si podem, bueno, pues, si truca algú, sorteja alguna entrada, no? Sí. Bueno, podeu avançar quins dies és i on és, de moment, ja perquè la gent es faci una idea. Bueno, el festival és el cap de setmana, el divendres 13 i dissabte 14 de juliol, a la platja de Vilanova i la Geltrú, en una casa que hi ha a la platja de Vilanova i la Geltrú, en un espai que considerem immillorable, no? Immillorable. Un marc incomparable. Pues, bueno, pues ja ho sabeu. Bueno, Vilanova, un lloc molt acollidor, per cert. Sí, que ja coneixem aquí els Majares, no? I bueno, no podíem oblidar-nos de dir el número de telèfon, perquè avui sí que heu de trucar, perquè fem aquest sorteig de les entrades, que és el 93-317-7366. 93-317-7366. I ja sabeu que també ens podeu contactar, els que ens esteu escoltant en diferit, a un correu electrònic, que és Majares, Assemblea de Majares. Assemblea de Majares, tot junt, @gmail.com. Assemblea de Majares, tot junt, @gmail.com. Comencem. Bueno, i amb la ressaca una mica del dia de l'orgullo gay, comencem amb les borratxes provincianes. No, no te molestes, no es gay. Gay. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Majares. Tenim un majara contrabandístico que hui, evidentment, venga, ven a saludar al menos. Algo. Bueno, no, un poco más elaborado, ¿no? Ah, bueno, bueno, no, pero si me dices di algo, digo algo. Buenas tardes, señores Majares. Bueno. Señorita Majares. Okay. És el companyer Antonio, un contrabandista veterano, que també està fent pues, les seves maleses ahí semanales en el seu programa Un Món de Músiques. I bona tarda en Octàmbuls, m'equivoco? No, en absoluto. Los lunes es el dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, el Bona Tarda en Octàmbuls, y los martes Un Món de Músiques, ya el título ya lo dice. Franja horaria la misma, de 4 a 6 de la tarde. Ah, perfecto. Aprovechamos, Antonio, para recordar a nuestros oyentes dominicales que a partir de hoy nuestro vecino y compañero dominguero en Barcelona, Jazz Bar, pues se ausentará durante este verano, durante un par de meses de momento, y llavors els amants del jazz que diumenge, després de l'Assemblea Majara, estigueu frisant per escoltar aquest programa. Exacto. De diumenge a la nit, pues bueno, de moment us haureu de contentar amb alguna repetició amb continuïtats musicals, però bueno. I una pregunta, ¿los majares van a seguir majareando durante el verano o, bueno, o se lo toman...? La Tetilia se va. Ah, sí, vale. Hasta sí. Septiembre, pero septiembre vuelve. Vale. Sí, amenazas sí. Con volver. Sí, sí, por supuesto. ¿Y el resto? Bueno, un servidor seguirá aquí todo el julio y alguna semanita de agosto. Pero haremos bueno. Un pequeño paréntesis, bueno, estival. Nos iremos viendo entonces. Pero un paréntesis. Que bueno, un placer, los dejo majareando. Hasta luego. Molt bé. Pues bueno, ya os sabeu, Contrabanda FM, 24 hores d'emissió. Teniu també la possibilitat d'escoltar els programes que no heu pogut fer ni en directe ni en diferit des del podcast. Aneu a la pàgina web contrabanda.org, www.contrabanda.org, i allà en una secció que es diu podcast us podeu descarregar alguns dels programes que tenen aquesta opció. Subscriviu i us els descarregueu i escolteu quan vulgueu. I en breu, per cert, aneu mirant aquesta secció perquè hi haurà algun programa, alguna novetat, algun programa nou que s'inclou en aquests podcasts contrabandístics. Bueno, pues avui estarem fins a les 9, com us hem dit, comentant-vos algunes notícies, ficant-vos alguna estrena musical i parlant d'aquest festival que ens han vingut a parlar el Roc i el David de Vilanova. Però avui comencem, si us sembla, escoltant un grup que aquí durant molts anys ens està acompanyant forces vegades, que són les Desmascarades, un grup veterano de rumba punk de Barcelona i que feia força temps que no els podia veure en directe. Llavors, pues mira, aquesta setmana han caigut així una mica del cel, un concert seu en el que he anat a parar per casualitat, pues quina ocasió millor que aquesta per escoltar-los. A més, una canció especial, no? Sí, ficaràs una versió d'una cançó dels Màrtires del Compàs, no? Sí, jo no ho sabia. En realitat, sí, no? És una versió d'una cançó que es diu Cara a Cara, dels Màrtires del Compàs, però que és molt antiga, no? Perquè de fet és una de les primeres cançons de les Desmascarades. Sí, bueno, està inclòs en la maqueta, que és el que sempre hem anat punxant aquí. Ells han tret ja un parell de discos, ara de fet estaven presentant un dels nous, però bueno, aquí la maqueta sempre és el que ens ha agradat més anar ficant. En aquest cas, bueno, el concert va ser el dijous, en un bar que es diu... en un bar de Gràcia on de tant en tant fan concerts així improvisats, una mica sorpresa, i aquest dijous es presentava un recopilatori de rumba de grups de... No, el carrer Torrent de l'Olla. Bueno, no me'n recordo, el cas és que potser els més graciencs sí que coneixereu el lloc, i s'estava presentant així una mica en petit comitè un recopilatori de grups de Barcelona que fan rumba, diguem, vista des de diferents punts de vista. En el cas de les Desmascarades, una versió més punky, més guarra de la rumba, altres una miqueta més potser polida, més clàssica, però bueno, en general pues, partint d'aquesta gènere musical i fet des de Barcelona, i es feia una petita presentació i bueno, tu uns quants grups i entre elles les Desmascarades. Morena, a ver si estás a cena, que me están esperando las amiguetas de Lesberga. Mira, harta me tienes ya, harta. ¿Harta? ¿Te crees que esto es una camisa bien planchada? Si ya me lo decía mi madre, te vas a casar con la más tonta, chiquillo. Eso se va a acabar, es que un día de esto te la voy a cortar. Como si fuera un poquito, da fueran nunca. Quisieran que nos mantuvieran. Quisieran y que siempre les cuidara. Ya podéis disfrutar de lo que vais a cenar. Moriréis por la mañana. Que parece que es chorizo. Mi cara a cara, es tu misma cara. Debajo de la compra tengo un puñal. Soy como el aire sin detenerme y que no me veis. Es todo un chollo, nos trae el papeo y nos sienta bien. Que no se fuera nunca. Quisieran que nos mantuviera. Quisieran y que siempre. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Són les 7 i 20 i això és l'Assemblea de Majares. Des de les 7 i fins a les 9, avui diumenge 1 de juliol, en aquest primer programa del mes de juliol, que ha començat una miqueta plujós. Bueno, una miqueta... Sí, sembla que t'hagin escoltat, eh? Ha visto? Bueno, aquí sempre tenim sons de fondo, almenys els últims diumenges. Si no, és els helicòpters sobrevolant la plaça Real. Són rayos i truenos. Són gaviotes en plan èxtasis. Atrapades en la terrafa. O bueno, com veieu ara, uns quants trons. Bueno, això no, les desmascarades. I bueno, dir-vos que aquest dissabte, aquest divendres, pues hi ha hagut un acte bastant important, interessant que vam estar nosaltres, no? Sí, no? Va ser important per què? Perquè estàvem nosaltres? Bueno, no, pel fet pel que es feia i per, no ho sé, sí, per sí, tot no? Una mica, bueno, no? Bueno, per nosaltres ho era, no? Almenys. Sí. Pues sí, vam fer, bueno, vam fer una festeta de l'Ateneu Llibertari de Sants, perquè la cosa està molt malita i necessitàvem, bueno, fer calés, no? I vam organitzar una festa, un concert i també alguna cosa de recital de poesia, com no podia ser menys, perquè bueno, és el que més caracteritza potser a l'Ateneu Llibertari de Sants, els cabarets poètics. I va ser a la Sala Bahia, el dissabte, va tocar un cantautor així una mica punk i bastant graciós que es deia... Rinconete i su retrete, amb el que vam alternar un petit recital del grup León Felipe, com veieu una mescla un tant estranya, però va funcionar, no? Més o menys. A mi m'encantó este chaval, eh? Sí, sí, no, el tío, y tenía muy buenas letras, y las canciones eran suyas. Jo mai havia vist aquest estil musical del country punk, perquè en verdad és el que hacía. Del country punk. Tocava canciones country, però amb una actitud i una energia bastant... punk i era brutal, la veritat. A mi em recordava una mica una mescla com del Sobrino del Diablo i Manolo Cabezabolo. Però con no 17 sé, años. Però no? Con 17 años i granos en la cara. Sí. I bueno, va tocar i ho va fer molt bé, les lletres estaven molt bé i després havien d'haver tocat el Surfing Chirlas, però per problemes varios de robos i sonido pues no vam poder tocar, ho sentim molt i ens disculpem des d'aquí amb tota la gent que va anar per escoltar-los, que bueno, me'n sembla que igualment s'ho van passar bé i van seguir bevent, però bueno, no vam poder tocar i bueno, una mica per compensar ficarem ara una cançoneta del Surfing Chirlas que presentaràs tu, perquè no sé quina ficaràs. Bueno, mira, ficarem una, jo crec que s'ha acoblat una miqueta també en el moment que ells estan vivint. Bueno, qui no els hagi escoltat, per definir-los una mica així a grosso modo, és un grup... Ells es defineixen a les com a rhythm and punk, fan un rock and roll així molt tremendo, molt brut, així d'arrels així molt clàssiques, però també amb una actitud bastant punky, bastant destroyer. El cas és que, bueno, estan ara mateix triomfant bastant, com a un dels pocs grups que fan aquest estil musical i més cantat en català, i estan fent bastant bolos, van tocar... La setmana passada us ho vam dir per Sant Joan i també a la Muerte, en aquesta casa de Gràcia que està en ordre de desallotjament, i bueno, van rolant bastant per Catalunya, també a Roca del Vallès, l'endemà que estiguessin intentant tocar l'Ateneu. El cas és que precisament, bueno, per qüestions familiars d'un dels components, doncs ells ja des del principi van decidir fer versionejar també alguns poemes del senyor Pep Sales, de la mateixa forma que ho havia fet l'Albert Pla poc temps abans, no? I precisament com que ells venien bastant contents el divendres de l'estrena del documental d'aquest poeta maldito barcelonès que va morir ja fa més de 10 anys, doncs què millor que un homenatge a ficar una de les versions d'adaptacions de poemes d'aquest personatge. Vinga, Surfing Cirles, Poble d'Estars. Això és un poble d'estrelles, això és un poble d'estars. Fuig quan vegis tres velles que omplen el canti a la font. Fuig quan vegis tres velles, penja tot tira't d'un pont. Qui en gaudeix però no en disfruta de tres branques, samaleres, duem sang a les senyeres, som un poble de captius. Noi, va dir-me l'alcalde, para, compta el que fas. Això és un poble d'estrelles, això és un poble d'estars. Fuig quan vegis tres velles, que omplen el canti a la font. Fuig quan vegis tres velles, penja tot tira't d'un pont. Que en gaudeix, però no en disfruta, de tres branques, samalera, tu em tanca la senyera, som un poble de captius. Noi, va dir-me l'alcalde, para, compta el que fas. Això és un poble d'estrelles, això és un poble d'estar. Fuig quan vagis tres velles, la obra de Cati a la font. Fuig quan vagis tres velles, vaig a la tira, la tira d'un pont. Ja hi ha res, però no m'hi fruta, d'altres blanques, la palera, tu em tanca, la senyera, som un poble de captiu. Va pujar al palco. Farem una convocatòria també de l'Ateneu Llibertari de Sants, perquè aquesta setmana són les Jornades Llibertàries, que celebren els 30 anys de Jornades Llibertàries, organitzades per l'Ateneu Enciclopèdic i Popular i també per l'Ateneu Llibertari de Sants. Són dijous, divendres i dissabte d'aquesta setmana, 5, 6 i 7. I a veure, el dijous 5 a les 7 i mitja a l'Ateneu Llibertari de Sants presentarem l'exposició La Transició Llibertària de 1974 a 1980 i el divendres 6 a les 6 i mitja de la tarda documentals Ocupació Sòlid, imatges Meeting Montjuïc i després hi haurà un debat sobre la transició llibertària amb els invitats que seran Luis Andresedo, Joan Zambrana, Adolfo Castaños i Chema Bofia. I per acabar, el dissabte 7 de juliol, a les 6 i mitja de la tarda també, al mateix lloc, documental Imatges Jornades Llibertàries de 1977 i després un debat sobre les Jornades Llibertàries i els Ateneus Llibertaris amb Pepe Ribas, de Jo Blanco, Iñaki García, Manela Issa i Francesc Boldú. I dir-vos que tot això és al carrer Maria Victòria 10, allà al barri de Sants, i el metro que heu d'agafar és la línia 1 o la línia 5 a la parada plaça de Sants. Bueno, pues tot això el fin de setmana que ve, les Jornades Llibertàries, per celebrar els 30 anys d'aquestes mítiques històriques jornades que es van celebrar a Barcelona al Parc Güell l'any 77. Dir-vos que un dels organitzadors, l'Ateneu Enciclopèdia Popular, està organitzant ara una campanya per recollir firmes per, bueno, demanar que es recuperi, igual que ara s'està una mica recuperant la memòria històrica en molts àmbits i una mica també començant per fi a debatre pues, certes coses que es van va passar a l'oblit i que, bueno, es va intentar una mica tapar durant la transició, pues, també des de la Ateneu Enciclopèdia Popular, que és un bon moment pues, per ara demanar que es retorni el seu llegat i que es recuperi tota la memòria històrica d'aquesta institució ja més que centenària. I un dia us en parlarem amb més tranquil·litat, però si us fiqueu a la seva web o bueno, busqueu-hi des del web, hi ha una pàgina on podeu firmar. Hi ha una recollida de signatures per demanar això, la recuperació de tot el llegat de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Llamad al 93-317-7366. Bueno, l'Assemblea Majares, ja sabeu, ens truqueu en aquest telèfon o si no el correu electrònic assembleamajares@gmail.com. I si ens truqueu avui en el telèfon en directe, avui diumenge dia 1 de juliol, doncs podreu aconseguir entrades per aquest festival que es diu Nou a Rigui, al qual ens han vingut a parlar el David i el Roc. Si us sembla, bueno, comencem ficant musiqueta que ens heu portat, no? Vale, d'acord. Què posarem ara? Bueno, la intenció era anar presentant una mica el cartell, els artistes que vindran. I el primer que us volíem presentar és el Dave Barker, que vindrà el dissabte 14 i, bueno, amb un tema que el va fer famós a les llistes d'èxits en el seu moment, l'any 71, una cançó que va fer amb el seu germà, l'Ansel Collins, i la cançó es diu Double Barrel. Vinga, doncs pues, ahí. Aviam si us agrada. 1971, ahí és nada, eh? I am the magnificent. I'm back with the shaker of a soul boss. Most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here again. banda FM, seguim a l'Assemblea de Majares i, bueno, què estem escoltant ara? Bueno, el que estem escoltant ara és Groundation, un grup nord-americà. I bueno, volíem presentar el següent grup del cartell, que són els Bass Dub Foundation, que faran de backing band de Leo Brown, un jamaicà resident a Anglaterra. I aquests, els Bass Dub Foundation, són una formació basca amb components de diversos llocs, però el nucli del grup són bascos i també residents a Londres. I us volem posar una cançó del seu segon i últim treball, que és BDS Meets Loud and Lone, que en col·laboració de Loud and Lone, que són una altra formació cantabro-basca, vam fer aquest excel·lent treball digne de ser escoltat per tots vosaltres. I res, posarem una cançó. Jo els vaig sentir, aquesta gent, a les festes de Bilbao, més d'una cosa els he vist, i acompanyant a un cantant de reggae de més de 70 anys, o 80, sí, diria jo. Han acompanyat a moltíssima gent, a estrelles que inclús han mort ja, Culture, Burning Spear, sí, Mac sí, Romeo... També, no? De tant en tant acompanyen així a llegendes vives. La veritat és que són tremend... Bueno, a mi em van agradar un muntó. Sí, quan vinguin al Nou Arrigui també acompanyaran aquest cantant, però al principi faran bastant de repertori seu, tocaran ells sols primer i després com a acompanyants de Leo Brown. Molt bé. Pues venga, anem allà amb ells. Bass Dub Foundation. Always right, but I try my best. Contrabanda FM. Doncs seguim aquí al 91.4, www.contrabanda.org per qui ens estigui escoltant des de fora de la ciutat de Barcelona. Recordeu que ens podeu trobar un telèfon, que és el 93 317 73 66 6. I avui amb regalito, perquè com us hem avançat, doncs el Roc i el David ens han portat aquí entrades d'aquest festival Nou Arri, que es celebra aquest divendres dia 13 de juliol i dissabte dia 14. Bueno, doncs expliqueu-nos alguna coseta, 3 cèntims, d'aquest festival que organitzeu a Vilanova. Bueno, bona tarda. Pues el festival aquest, doncs, es podria dir que és com una mica una combinació d'uns quants anys de feina, no? Vam començar a fer festes a... Bueno, nosaltres som d'una associació de Vilanova, que es diu Endimari, que és una associació juvenil, sense ànim de lucre, i, bueno, més que res, pues, s'han muntat molts tallers i festes culturals, també s'ha participat en festes com el Carnaval de Vilanova i, bueno, i també pues, festes de concerts i disbauxa, no? També, que ens agrada. I llavors, pues, una mica l'embrió de tot això del Noua va ser fa uns 5 o 6 anys, potser. Nosaltres teníem un espai que havia sigut cedit per l'Ajuntament, que era una ermita, i allà pues, vam començar a fer festes de petit format per 200 persones amb sound systems d'aquí de nivell català, primer del poble i tal, i després va començar a venir gent de França, Itàlia. Gent d'Itàlia, gent d'Anglaterra, i bueno, i llavors, pues jo que sé, sempre va haver molt bona resposta, i llavors vam decidir aliar-nos amb una altra gent de Cubelles, que tenen una altra associació, que es diuen el Cubell, i bueno, i llavors vam fer un pas important, no? Vam fer un festival que és la Mota Festival, que de fet encara funciona, i així, pues, això va ser el 2001, em sembla, sí, que va ser. Tres o quatre edicions de la Mota, ja. Sí, tres o quatre, i bueno, i també va anar molt bé, va vindre, no sé, gent important com... va passar Morodo, Altonelis, Doctor Rinding, bueno, i també són sistemes així a nivell europeu. Déu-n'hi-do, no? O sigui, nombres ahí, sí, internacionales. Bueno, mica en mica, pues això, el fet que la gent anés responent i la passió per el reggae, pues ens ha fet sempre anar intentant portar coses més... Tirar endavant i anar pujant. Sí, més qualitat i tal. I bueno, llavors, pues, després per històries i tal, vam decidir separar-nos també i... Més que res perquè ens agrada molt la música i volíem fer dos festivals. Bueno, ocupem juliol, ocupem agost i això. Llavors, a partir d'aquí, pues, la gent de Vilanova va tirar endavant el projecte de Nou Arrigui, que va començar l'any passat i, bueno, això es va fer allà a l'escenari, al Molí de Mar, a la platja del Far, i bueno, l'any passat, pues, vam tenir... Chulito Camacho, Montsiel Lesart, Tipa Airi, Mad Max, Mocambo, que és una formació local, que el rock és per component. I bueno, i va anar molt bé, no? I llavors també, bueno, la idea del festival una mica és agafar totes les vessants del reggae una mica, i en dos dies. Divendres ens dediquem més a Sound Systems, i dissabte més a bandes. Mm-hmm. Que així, jo que sé, hi ha gent que li agrada més potser el rol de la banda en directe i tal, i gent que li agrada més la canya. Omar, perdona, dius. No, a dir, sobretot això, tocant, ens agrada molt tocar tots els àmbits del reggae, no? Mm-hmm. O sigui, ens agrada molt el reggae, però tenim cantants així d'escà, així reggae més dub, més roots, així coses més modernes també... Més raga. També hi ha cantants amb la vessa, o sigui, cantants sobre Sound System i cantants amb bandes, una mica és això. Home, la veritat és que s'agraeix, perquè una cosa que hem comentat molt últimament anant a, bueno, a festes reggae, que almenys a Barcelona el que es veu els últims anys, jo no sé si per influència potser del hip-hop o pel, i de la música electrònica, que en realitat ara el que es, realment es pot veure de reggae en directe és sobretot això, Sound System, cantant... Sí, ara pega molt fort, Sound System. Anant amb les bases i oblidant una mica les bandes, bueno, va a èpoques això, no? Però que sí, realment hi ha moltes bandes encara que toquen reggae i està guai que toqueu les dues. Sí, sí, a més és que ens agraden els dos. A veure, sí, a mi personalment m'agrada tant el Sound System com la banda. I bueno, i això, pues l'any passat va ser diguem la prova, no? I vam, bueno, va ser un cartell de bastant fort ja per ser el primer any i tal. Et dic Tip Airy i bueno, amb la Ranking Soldiers, i aquest any, bueno, pues vist els resultats, vam decidir posar tota la carn al foc, sí, sí, no? Com es diu? I bueno, no sé, a veure com va. En principi, pues us puc explicar una mica el cartell. Mm-hmm. El divendres és això, és la més format Sound System, i començarà la nit els Pone One Sound, que és un Sound System de Lleida, de, no sé, que ja porten bastant de temps rolant i bueno, i treballant i promocionant el reggae. Un saludo des d'aquí. I llavors després vindran també els Esteroton Sound de València, que havien sigut els campions de l'Spanish Class fa un parell d'anys, i vindran acompanyats de Supa Bassi, Nano Bravo i Kun Smiley, que són, bueno, cantants de la seva crew o del seu grup. I bueno, després tindrem el plat fort, diguem, un dels plats forts, que serà Pou Pou Movement, que són, bueno, aquesta és una de les sons més importants a nivell europeu, i a més són productors de rhythms, també de bases de reggae, pues molt tan conegudes com el Blaze, que després podrem escoltar. Uh-huh. El ritme aquest cantat pel Junior Kelly, que també és un dels que vindrà a veure'ns d'aquí un parell de setmanes. Sí. I per tancar tindrem el divendres el Psicofreud, que és un disjockey de Noruega, que potser toca un dels estils més nous, més nous i més ràpids i més batalleros, que és el jungle i el drum and bass. Per tancar la nit, bé, no? Sí, ja per tancar la nit ja és això. Uh-huh. I bueno, vindrà acompanyat pel Top Cat, que és un cantant anglès de Raga Jungle. Sí, de Raga Jungle, que bueno, que estem bastant il·lusionats amb poder-lo portar. Sí. I promet ser una nit, pues, això, que suposo que tindrem des dels ritmes més old school, rocksteady, fins a lo més canyero, ja, que no sabràs si estàs en una rave o en una festa rica. O sea, para todos, ¿no? Sí, pues sí, para todos los gustos. Una mica la idea és aquesta, també. Uh-huh. I bueno, i dissabte llavors ens centrem més en lo que són les bandes. Començarà la nit també un Sound System de Vilanova, Shut Up and Listen, que són gent, bueno, les noves fornades de locos del reggae de la zona, que bueno, pues això, obriran la nit, diran escalfant l'ambient, i llavors... obriran la sessió de bandes als Kinky Cucus, el BDF primer. BDF, pues, Bass The Foundation amb Hugh Brown, que bueno, que esperem que sigui, a mi per exemple és un dels estils, sí, que més m'agrada. Estem molt... Clar, estava pensant que jo em sembla que és amb ell amb qui els vaig veure amb Hugh Brown? A Bilbao. És possible. És probable, sí. Ara ho estava pensant pel nom, que jo tampoc soc un expert en ell, però ara em sona, a veure la Kiss Creed i dic, hòstia, sí, pues sí, mira, seria amb ell. Sí, sí, i bueno, i és un, Hugh Brown és un dels primers, de l'època, sí, dels 70, de així de jockeys estil Roy, del rotllo toasting, així d'anar posant cançons i anar... Van com parlant sobre, sí, les bases, sí, com, sí, animant, sí, com anar... És als principis del de jockey, del, sí, Sound System. Sí, sí, sí, sí. I bueno, després tindrem el plat fort de la nit, que és el Junior Kelly, que bueno, pues ara mateix és un dels màxims exponents de Jamaica que hi ha. Porta uns dels directes més brutals. Aquí el Rock el va veure l'any passat al Rototom a Itàlia. Sí, sí, explosiu. Impressionant. Impressionant. I bueno, després per tancar la nit tenim els Kinky Cucus, que és una formació de Barcelona i Rodalies, uh-huh, que vienen acompanyats pel Def Barker, que hem escoltat abans, que aquest home, jo personalment no el coneixia massa, fins que em van dir que havia sigut els cantants el cantant dels Upsetters, sí, que és un, bueno, un grup que és bastant molt conegut, sí, mm-hmm, així. Va ser la veu durant un temps la veu principal de l'estudi Lone Ark del Lee Perry. Mm-hmm. Va estar allà. Bueno, el padrino. Sí, era, bueno, els Upsetters era el grup del Lee Perry per excel·lència. I bueno, i això és una mica el que podrem veure divendres i dissabte. Mm-hmm. Jo crec que a qui li agradi el reggae, vamos. Bueno, recordem que això serà a Vilanova dissabte 14, divendres 13 de juliol, vaya dia per cert, i dissabte 14 de juliol allà a Vilanova i la Geltrú al Garraf, i que aquí bueno, sortejarem, bueno, donarem entrades a la persona que ens truqui al 93-317-7366, no? I fareu alguna pregunta si truca algú ahí va a haver conocimientos de Rick Gay. Bueno, potser bé, home, a veure, va, si truca... Sí. Si truca poca gent, pues la regalarem. La regalarem. No us ho farem passar malament. No, sí, sí, ho posarem difícil. Doncs pues ja sabeu, 9-3... 3-7... 7-3... 6-6... Pues ahí està, vinga, va, escoltem una miqueta més de música. Què ficarem ara? Pues ara ficarem un tema de Junior Kelly. Bueno, aquí canta un ritme que és del 2005, un ritme que es diu GD Money. Y bueno, un tema de New Roots total, un temazo. Pues venga, Somi, ahora sí, furula. Venga, 91.4 Contrabanda FM. I never miss you again, no. I want to kiss you again more and more. Me love your heart, me love your smell. Oh, oh. Yes, fulfill my fantasy. Yeah, wonderful. Boy, you're beautiful. Boy, you're wonderful. Boy, you're beautiful. Boy, woke up this morning beside you, my darling, and the feeling I get, nothing else can compare. Watch you stare at the mirror as you comb your hair. God just brought you so what a sight for sore eyes. You're all I need, so why must I serve? Good man deserve good woman, so I put you first. Always a dark to me, I mean so much more. Oh baby, and that's for sure. Oh, you're wonderful. Boy, you're beautiful. Boy, you're wonderful. Boy, you're beautiful. Always love how you are tired, and you're bringing the fire. So intense, love bursting, energy never yet tires. Touching your body, it's right, my type, my love, my life, my wife, so right. Whoa, you're wonderful, boy, you're beautiful. Boy, you're wonderful, boy, you're beautiful. Boy, life is not difficult from your woman overstanding. If you try to break up me, I'm a woman, well, I got to tell you, damn you. Or you become between something that's fresh. Oh, you must come try to take her rest and happiness. Well, for me, she falls. I love her overall. Well, none of them can come and break my baby's foot and ring them. Can't take it off. She's my better off. Plus, her love cannot be sold nor bought. Well, wonderful, boy, beautiful, yeah. Wonderful, boy, beautiful, yeah. Stress-free, not difficult. Everybody can see the result. Pour out what you got for me. Don't cease and don't hold. How much I love you is very. And you're keeping me merry. She's my boo, that's for true. When I'm her teddy. Ready, whenever you're ready. The whole of vibes and I'm ready. Girl, it's in each. No, I'm not ballad, nah, no dready. Whoa. Wonderful, boy. You're beautiful, boy. You're wonderful, boy, you're beautiful, boy, you're wonderful, boy, you're beautiful, boy, you're wonderful, boy, you're beautiful, yeah. Woke up this morning, beside you, my darling, no feeling I get, nothing else can compare. What you stare at the mirror, as you comb your hair. God just brought you up, want a sign for your eyes. Cause you're wonderful, boy, you're beautiful, yeah. You're wonderful, boy, you're beautiful, yeah. You're wonderful, boy, you're beautiful. Contrabanda FM 91.4, l'Assemblea de Majares, estem avui diumenge 1 de juliol en directe. Fins a les 9 del vespre. Bueno, ja estàvem escoltant ara mateix el Junior Kelly. Junior Kelly, que el podrem veure el dissabte aquí al Nou Garrigui. I bueno, mira, ara que me'n recordo, també us volia recordar que tenim una web i un MySpace on allà, bueno, podeu podeu visitar i mirar i tota la informació. Si alguna cosa, no sé, punt de venda d'entrades, com arribar-hi, tot el cartell així amb biografies. Alguna novedat, no? Si alguna canvi d'última hora. Sí, també tenim allà un apartat de notícies d'última hora, si passa alguna cosa con la Renfe, com és lo típico. I no cridem al mal temps. Festes de presentació, també. Que festes de presentació, que, bueno, per cert, bueno, espera. Bueno, jo després us explico. Mira, us passo la web, que és www.noguarrigui.com i el MySpace, que és www.myspace.com/noguarrigui. I allà la gent també es pot descarregar alguna cançoneta o escoltar? Sí, sí, allà al MySpace hi ha vídeos de la majoria de la gent que ve i bueno, inclús hi ha un vídeo del Nogua de l'any passat també. I a la pàgina web hi ha enllaços amb totes les pàgines de tots els artistes i tot això. I bueno, això que comentava el Roc de les festes de presentació, pues comentar-vos que el proper dissabte, dia 7 de juliol, en fem un parell, por ahí escampades. Sí. Una és a Vilanova mateix, a la platja, al Xiringuito Lu, que bueno, pues serà una mica festa de jockeys i punxarà pues gent de les contrades. Sí, bueno, amb nosaltres, amb algun col·lega, i una gent de Cubelles i una altra som de Vilanova. I serà bueno, pues això, dissabte a partir de les 11 al Xiringuito Lu. Sí. A Vilanova. I després també el mateix dia a Manlleu també s'ha organitzat una altra festa que punxa el Kamikaze amb el Son Boy, gent de Madrid, així, gent de Madrid. Kamikaze, productor de readings, sí, de la King primer Kisau. Readings de espanyol, així, sí, de i productor nacional. Els germans Mystical Fire de Vilanova, que són els que han muntat la festa, la secció de Vilanova, que representarà Vilanova i el Noguarrigui allà i tota la gent que vulgui acompanyar, lògicament. No podia ser d'altra manera, no? Havia d'haver representat sí. Vilanovi, no? Ah, una mica, sí, sí. I al fin d'abans, pues això, una mica de calentament ja. Perquè la gent vagi agafant orella ja. Molt bé, bueno, recordem, ja sé que sóc pesat, però que ens podeu trucar al 933177366, 933177366, si voleu aconseguir una entrada pel festival Noguarrigui, el divendres 13, dissabte 14 de juliol, i també ens podeu escriure, algú que ens estigui escoltant en diferit, o perquè s'ha descarregat el podcast, ens podeu escriure a assembleamajares@gmail.com, assemblea amb una sola S, majares@gmail.com, i si ens cau simpàtic o bueno, mínimament s'ho curra, pues tothom que ens escrigui, sí. Bueno, pues com a mínim els enviarem aquí els companys perquè a veure si els hi poden, pues, bueno, podeu anar igualment encara no hagueu trucat en aquest festival de Vilanova. Bueno, doncs fiquem més musiqueta, més que ens música. Heu preparat ara. Sí, bueno, ara un grup d'africà, de reggae, que són els Tiken Jafakoli, i amb la seva cançó L'EPI va mal. Molt bé, el país va malament. Sí. Com a tot arreu. Sí, totes partes. Yes. La xenofobia. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Ja sabeu, en el 91.4 del dial i a www.contrabanda.org des de qualsevol punt del globo terràqueo. I bueno, que acaben d'arribar dos majares més, a veure, que saluden i se presenten. Hola, bona tarda, jo soc el Sergi, també estoy, no estoy metido tanto como el Pascual y el Rock aquí en la organización del festival, però bueno, fer un cop de mà. I també de Vilanova, no? Veí Vilanoví. De Vilanova. Venim escoltant Ràdio Contrabanda des de la Gran Via, o sigui que per molt allà l'Hospitalet ja se sent, eh? Des d'Hospitalet? Bueno. Sí, però menys. Han llegat els refuerzos. Aquí estem, aquí estem. A veure, quina és? La Marina, bona tarda. Bueno, la Marina ja que doncs és re, aquí amb molta veterana. Ansietat ja pel cap de setmana, que arribi 15 dies només, 15 dies. Bueno, doncs aquí ja estem tot l'equip al complet. Amb la Marina després també xerrarem d'alguna coseta d'aquesta setmana, no? Després ja tindrem sí, un moment. És que no us veig a vosaltres ja, dos i no sé si em feu ganyotes o què està passant allà. Una mica. Molt bé, bueno, doncs seguim escoltant musiqueta i recordant-vos això, que qui vulgui trucar i pugui assistir aquest divendres 13 i dissabte 14 a l'1... No, ja se m'estava anant. Anava a dir Osona, el Nova bueno. Rigui. El Nova Rigui de Vilanova. Habíamos empezado esto, ¿no? Un poco. Sí, és veritat. Segurament, no? Va ser un festival allí... que sobretot en aquella època jo pensava on estan parlant de la diferència, bueno, en aquestes dues facetes de Sound System i banda, que a l'època va començar l'Osona Rigui, estava clar que el Rigui que manava era el clàssic, sí, no? De sí, banda... eren les bandes dels 70. Bueno, també me'n recordo que hi havia un petit espai Sound System, però era petit. Això, un petit espai Sound System. Ara i ja no s'havia vist gent com el Lyricson actuant allà, penya que encara eren poc coneguts aquí. Uh-huh. Ja ha plogut molt ja des de llavors. Déu-n'hi-do. Bueno, pues ja que deu abans estava apuntant que hi havia també participació de Vilanova en el festival, bueno, podia ser d'altra forma. Bueno, estava dient també que hi havia, bueno, paria pulurant gent de Mogambo i d'altres grups. Bueno, jo també volia comentar que és una cosa que m'ha semblat sempre curiós que a Vilanova hi ha un montón de grups i hi ha festivals. Almenys és la impressió que ens dona aquí des de Barcelona, veient el que es munta a altres zones, i que bueno, que la veritat que sembla almenys donar la impressió aquesta que a Vilanova com a mínim hi ha activitat musical, o no sé de promo des de quina banda, o si és la penya que sí, bueno, realment ho fa, però a Vilanova no és el que sembla. Jo no? Tinc la sensació que a la gent li agrada molt la festa i li agrada molt la música, i llavors no, ja... Si no hi ha llocs per anar a Vilanova, sí. Pues, a veure, hem de muntar nosaltres la festa. Sí, sí, sí. No hi ha locals de nit, ni, bueno, del nostre grado, i llavors... doncs hi ha molta moguda, tant, no només reggae, vull sí, dir, molts estils. Per sí. exemple, aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Faraday, que bueno, s'ha fet al mateix lloc, també al Molí de Mar, però bueno, és un altre estil completament. I que és músiques del món, no? Més aviat? Bueno, no, és més... Faraday és el popper? Sí, sí, rotllo pop. Pop així, música independent... No vas... No sé, ellos sabran. Sí. Sí. Sí. Ui, jo vull a lo mío. Clar, hi ha un altre festival que és de músiques del món, no? Sí, aquest és el Finpete. Ja és que me pierdo tantes sigles. I... Festival i internacional. Manani. El Manani Rock, també. També, es fan coses, Sí, sí, es van fent cosetes. Nosaltres potser no ens n'adonem tant des de dintre. Clar, però... Però hi ha inquietuds sí, al sí. poble. Quan són les festes? M'ho has dit abans, el sí, 5 d'agost? Sí, 4-5 d'agost. Em sembla que el 4 d'agost és el dia gran. No, el 5. El 5? Sí, home, raó. Pues que s'apunti la gent també, la gent que val la sí, pena bueno, passar-se. El cap de setmana aquell. Uh-huh. I el festival aquest, el Manani Rock, entrada lliure per tothom. I molta festa aquest any. Bueno, jo ho anuncio ja. Ve Fundació Antoni Manero, Boicot i... més gent que ara no me'n recordo. Bueno, ja us enterareu, ja us ho direm nosaltres. Bueno, doncs ja que estem així en tema més geogràfic, territorial, a veure, expliqueu com s'arriba també per la gent que no sigui de Vilanova o on està exactament el festival. Bueno, de fet la ubicació és bastant fàcil perquè és a una de les platges de Vilanova, que és la platja del Far, que és, a veure, si bueno, vinguis quasi d'on vinguis de Vilafranca o de Barcelona o de Tarragona. Sí, quasi que passa per allà. No? Sí, tal com arribes a les rotondes d'entrada del poble i tal, doncs tu has d'anar a direcció platges i un cop arribes a la platja doncs hi ha un far arribis per on arribis a la platja, a mà esquerra al fons, al final de tot del passeig et trobes el far, i bueno, ja, i també posarem cartells d'ubicació a les rotondes aquestes des que ja surts de l'autopista i carreteres i tal. No tiene pèrdua, no, en principi no. Mirant cap a la platja, a l'esquerra, tot dret, sí. Pujant la pujada i... no, la pujada no. Per la dreixa. Per parking, no? Fonda a la dreixa, com sempre. Però que és això, que si te pierdes, tu busques la luz del faro i sí, te guia. Sí. Ah, veus? Pues clar, per això ho devien fer, no? Ja, ja, ja, clar, ja sabien d'aquí uns quants anys hi haurà rigui aquí. Home, que Vilanova ha estat un poble mariner. Sí, sí. Sí, sí. I ja s'ha de mantenir això. Bueno, pues fiquem més música. Vinga, pues ara podem ficar un tema d'un altre dels artistes que vindrà al festival, que és el Top Cat, que bueno, serà bastant diferent del que ha sonat abans, és una altra onda, més moderna, i en aquest cas és un remix d'un rhythm antic, molt conegut, que és el Real Rock, i bueno, un tema que és Push Up Your Lighter, Sube Tu Mechero, que és esto que hace toda la peña en las fiestas de Sound System. Sube y baja, sube y baja. Sí, sí. I aquí el tenim, pues. Doncs venga, tu, som-hi. Ja sabeu, 93-317-7366. Una mica reggae. Ui, ui, ui, aquest silenci. Lighter! Big up all ganja smoker. This is the original Herbman Hustler. Back by them case again. And when we come to tell all ganja smoker them, me tell them, push up your lighter now the ear. Tell them the original Herbman is here. Tell your friend them, push up your lighter now the ear. The original ganja man, we're gone clear. Ganja man, let me see the light of the ear. Now your hand strike your lighter and just stand up strong. Proud to be known, me say, as a Herbman. So follow me, so cat pan the microphone. Stand on up and hear me, no man. Watch out, me say a ganja man, push a light under the air. Tell them say the ganja man, yes, we gone clear. Some tell me say the ganja a go spoil me career. But then get all we dunk away around things this year. Me say here, there, each and everywhere. Anywhere you go, ganja man, them is there. From the ghetto to the White House to the Parliament Square. A ganja man, on off a fall away. What me say, push up a light under the air. Tell them the original Herbman is here. Tell your friend them, push up a light under the air. The original ganja man. We gon' clear ya. Make it them me love me says, and make it them dead. And the first time ever hear about the one top cat. Make it them say, say you want tell them bread run dead. Ever is jump fit like because the cat ain't come back. Make it them me I whip on the sense. Oh yes, and that one day I run the place. At original ganja man, the one and only top cat. And when time we pass dance I rub like. So come, push up your light under the ear. Tell them the original Herbman is here. Tell your friend them, push up your light under the ear. The original ganja man, we gone clear. Then cut the lock in at the station and then can we go a court. But then can't stop the sense made la import. So we na boost no crack, we na boost no coke. A strictly sense made la where the top cats up. But so come, all of the people will love the ganja. Make me see you no strike your lighter. This is top cat up at the mic center. A ganja smoke enough here and come follow. So come, push up your lighter now the ear. Tell them the original Herbman is here. Tell your friend them, push up your lighter now the ear. The original ganja man, we gone clear. I just ganja, dip on ganja man mind. Strictly sense of miller where we smoke all the time. At the herb, dip on the herbalist mind. Only in the car where we want all the while. At the sense, dip on the six man mind. Strictly sense of miller where we juggle all the while. So at herbalist with the herb on them mind. Mala miss a cat and miss her one more time. And just push up a light under the ear. Tell them the original Herbman is here. Tell your friend them, push up a light under the ear. The original ganja man, we're gone clear. Ganja man. Bueno, con ui, Contrabanda FM, és que tenia aquí la per escucha. Bueno, dir-vos que estem ficant vinils, jo també això, bueno, em fica bastant content i em recorda vells temps, perquè des que tenim la taula nova que hem estrenat fa un mes i mig, pues, almenys els Majares no havíem tornat a punxar tot discos. De fet, des que estic jo no havíem ficat mai vinil. Pues és veritat, des d'aquesta temporada, diguem les èpoques, bueno, amb els més de 10 anys que portem, sí que hem tingut èpoques ahí molt vinileres, les èpoques en què es feien edicions només amb vinil de grups mítics de hardcore, pues bueno, l'única forma que tenies d'escoltar-los era ficant-los en vinil, però bueno, que bueno, per això també disculpeu alguns silencis, alguns moments d'aquests que s'estan donant avui. Bueno, pues seguim avui en directe el dia 1 de juliol, diumenge, que estem fins a les 9 com ja va sent habitual des de l'últim mes, i recordem que estem xerrant aquí amb companys de Vilanova sobre aquest festival que es diu Nova Rigui. I bueno, pues parlem de temes més logístics i pràctics, no? Si us sembla, per la gent que vulgui venir, on puguin comprar les entrades, el preu, totes aquestes coses sí. Importants. Bueno, mira, les entrades aquest any es poden comprar a bastants postos, bueno, hem volgut vendre les entrades a les quatre capitals del país, de l'estat, català. No, bueno, mira, les pots comprar, per exemple, a Vilanova hi ha un parell de, un, bueno, un bar que és el Lotus, un grow shop que és el Sativa World i el SIAG, que és el servei d'informació als joves i tal. Llavors aquí a Barcelona es poden comprar el Hot Shots, que és una botiga especialitzada en reggae, que està al carrer Gignàs, a baix de tot el barri gòtic. Sí, allà a baix Correus. D'això on hi ha Correus. Uh-huh. I també a l'Endo Music, que està aquí a Pintor Fortuny. No. O Bon Succés. Bon Succés. Bon Succés. El carrer Bon Succés número 6, sota a tocar de la Rambla. Uh-huh. Sí, sota de Tallers. Llavors es poden comprar també al Ger, a Sant Pere de Ribes, al SIAC de Vilafranca, a Flashback Shop a Girona, Jamaican Bar a Lleida i el Dàndole. Dàndole a Tarragona. Aquests em sembla que posen més reggaeton o alguna cosa. No, són hip-hoperos. I bueno, el preu de les entrades, doncs, hem fet diversos... A veure, tenim un abonament pels dos dies, que anticipat costa 25 euros i allà a la guixeta 27. I després també es pot anar un dia o l'altre així suelto, el divendres costa 10 euros i el dissabte 20. Mm-hmm. Que bueno, que una mica també és perquè les bandes pues, porten més gastos i més infraestructura i bueno, que venen de lluny, no? Clar, bueno, venen de lluny, bastant lluny. I som això, i som molta gent. Som més gent, són un sistema, pues, són dos DJs o un DJ i un speaker i potser algun cantant, però les bandes ja ràpidament s'adjunten 9-10 més los amigos, les novias. Bueno, igualment bueno, val la pena, perquè per exemple aquí a Barcelona, si te'n vas amb alguna sala a veure algun concert, potser sí, d'un artista que pot venir aquest dia, Junior, potser val 20 euros, 22, i allà per exemple tens per 20 euros o 25 euros els dos dies fins les tantes, i a part el lloc i de tot. De 9 a 6 els dos dies. Vull dir que pel preu no... No, a nosaltres ens agrada aquí... intentar fer preus populars, però ja és el que us he comentat, que tot surt d'una associació, en principi sense ànim de lucre, i bueno, el que més ens motiva és, pues, per exemple, aquest any poder portar Junior Kelly Ura, al Top Cat a Vilanova, pues ja, a nosaltres ja ens està bé. Clar, ja ni que sigui per vosaltres mateixos, veus, us mola, i si a sobre pot disfrutar més gent. Bueno, recordeu la pàgina web, si us sembla, que així potser s'ha incorporat algú. Sí, la pàgina web és www.nouarriqui.com i tenim també un MySpace on podeu veure vídeos dels artistes, també enllaços amb els MySpace dels diferents artistes i tal, que és www.myspace.com/nouarriqui. Molt bé, hi ha algun correu electrònic? O bueno, ja també el trobaran de contacte. Sí, per... sí, dintre de la web hi ha un correu de... Bueno, espera, si... Bueno, d'aquí una estona... Te'ls puc mirar perquè els tinc aquí... Sí, molt bé. Apuntats. Us recordem, mentrestant, el nostre, per com el que estàvem abans, si algú ens escolta en diferit, pues que pot escriure i ens passa els noms i també podrà assistir a assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. I bueno, i això, pues, lo dels mails, dintre mateix de la web hi ha un apartat que on pots trobar... Contactes. Sí, uns contactes. Un que és el info@nouarriqui.com per temes d'informació o qualsevol cosa que voleu consultar, gent que ve de més juny. Per exemple, l'altre dia... Pues ens va trucar una gent de Màlaga que havia vist el cartell i que volia saber si podien comprar les entrades a través d'un caixer o bueno, si podien fer-nos un ingrés i tal, coses d'aquest tipus, pues, o per gent que vulgui venir a dormir, per exemple, pues, aquest any bueno, no sé, no tenim idea de fer zones d'acampada, però els podem informar de càmpings i llocs per passar la nit allà, si volen quedar-se a Vilanova o als voltants. Platxeta. Sí, per exemple, la platxeta. Qui no ha dormit, no? A la platja de Vilanova? Un bivac, pim-pam. Està allà, ja tens a peu de concert. Sacar-se, banyito... I per arriba. I per arriba, altra vegada. Perquè, bueno, no sé si ho hem dit abans, suposo que ja hem comentat que la festa és a la platja. Sí, bueno, la ple aire. És en una casa que està a primera línia de mar i s'entra... Deixes el cotxe o la bici o el que sigui a la platja. Sí, has d'anar al sobre que no se t'encalli amb les rodes perquè fots allà la sorra mateix. És un mirador, vull dir, no està a peu de platja, però... Entre cançó i cançó sents el mar, vull dir. Sí, i els dies de Mar Brava et pot salpicar la zona. Quasi. Pues vigileu allò, la gent que assisteixi, a no tirar-vos molt tajes a l'aigua. No, en compte, jo ja vaig fer el primer bany nocturn de l'any, no, en compte, perquè ve de gust, estàs allà animat, sí, sí. I tot, veus la mar, però bueno, sempre una mica precaució va bé. Bueno, pues el correu l'has dit, hòstia. Sí, bueno, he comentat aquest, que això entrant a la web, pues ja tenim un correu per info així general, un altre per temes de difusió, gent de la premsa que vulgui acreditacions i o alguna consulta, i bueno, ja està. I després tenim alguna altra, però que ja és més per ús nostre intern. Més personal, ja. Sí. Pues vinga, va, fiquem més musiqueta aquest cop que ens escolta, que escoltarem. Farem una miqueta a l'atzar, sí, no? Sí. Però bueno, el que està clar és que serà... Serà bona música. Ballable i bona música, no? Guapo, xai. Corruption. My people has had enough. Them said them want the good stuff. No more corruption, corruption. Escoltant un altre tema de Junior Kelly amb el Rhythm Doctors Darling, la cançó Corruption. You come and betray. You hear me say, well, I do corruption, corruption. Me not stop dark it out. Hear the word that from me mouth. Me not scout. What can you get from iron or defeat? You wanna laugh, you want me sweet. Long gone is the days when you say that you care. Full of big speech, big talk, won't get you nowhere. Physically, mentally, we come prepared to fight all the Illuminati's out there. So relentlessly, you want to see I demise. But be wise, carry a stand and work the Antichrist. Cause I feel corruption, corruption. Our people has had enough. Them say them want back the good stuff. No more corruption, corruption. Maybe use them a kill. And none of the ghetto use them not chill. I feel corruption, corruption. We have all seen enough. See a Babylon a hungry syrup. For true corruption, corruption. When me a talk it out, I preach it out the word from me mouth. With no job, no gain, no aim. Babylon them have we under stress and strain. It's a bloody game, be my bloody game. That's why I in my push the crack and the gun them down the lane. Anything we do, them don't appreciate. Come on, more listen, I perplex them. One Rasta lose the faith. Peace and unity, them never penetrate. One great, two great, but you're greater than great. Well, I won't go where the Edens go. I walk away from the sinking sand. The wicked man of your corruption, corruption. My people has had enough. Them want back the good stuff. Fuck your corruption, corruption. Maybe you them start ill. And none of the ghetto you them not chill. To corruption, corruption. Make you come sell we out. Now hear me when me shout. To corruption, corruption. The words from me mouth when me a shout. Me a talk out. Yo, come and go like them. Contrabanda. So frustration make me can't reach my goal. I see it globally, universally, prophecy unfold. What's your aim? What is your goal? Cause some comfy can they control. But that's true corruption, corruption. My people has had enough. Them say them want back the good stuff. No more corruption, corruption. Make the youth them not chill. And every youth, oh, they are killer too. Corruption, corruption. Make mama can't take it no more. No one caters for the poor. 91.4 www.contrabanda.org. L'Assemblea Majares, avui diumenge 1 de juliol del 2007, quan són ja les 8 i 20 i pico minuts. Bueno, pues continuem aquí ja per acabar una mica rematat el tema que ens comenteu una mica així recordant les dates i, bueno, i hores. Pues, mira, això no podeu faltar. D'aquí dues setmanes fem el nou Arrigui a Vilanova i la Geltrú. Això es farà al Molí de Mar de la platja del Far, al fondo a la derecha. I bueno, pues divendres tindrem Top Cat amb Psicofreud, una mica de Jungle, Pou Pou Movement, una de les millors sounds de tot el continent. Stereoton acompanyat pels seus cantants, que són uns valencians també, que bueno, pues havien sigut campions de la Spanish Clash fa un parell d'anys, i els pone One Sound, que són uns amics de Lleida que també fan la seva feina per les terres de Ponent. I dissabte, pues, bueno, tindrem la representació vilanovina amb el setup amb Listen, una mica escalfant l'ambient. Amb el cantant Sir Tylon. Amb Sir Tylon, un paio jove que... De la comarca també. Sí, d'allà del poble. Després tenim els BDF, que ens venen des del País Basc i Regne Unit, acompanyats pel Lliu Brown, un mític del... De l'escena reggae. Sí, bueno, del... Del toasting. Del toasting style. I després també el Dave Barker, que vindrà amb els Kinky Cucus, l'antic cantant dels Subsetters. I bueno, i la... L'estrella. I l'estrella, o... Bueno, que és el Junior Kelly, que vindrà acompanyada per la seva banda jamaicana, també. Que estan de gira per aquí als festivals europeus. I bueno, i passaran a veure'ns pel Garraf. Sí, sí, dijo que no se lo quería perder, eh? Sí, sí. Sí, és el més a prop que passarà d'aquí, no? Sí, per sí, barcelonautes sí. Que estiguin escoltant. Mm-hmm. Molt bé, doncs, bueno, nosaltres ja ho anirem recordant també la setmana que ve, doncs ahir queda apuntat per l'agenda, i ara que ens despedirem amb... Bueno, i ara ens despedirem peça, no? Amb un tema que no és, no, no és de cap cantant que ve al festival. Però segur que sona, segur que sí, sona. Sí, bueno, és un cantant que ara mateix està pegant molt fort, que és d'origen italià, però està fincat a Jamaica, és l'Alboroixe, i bueno, i aquí us deixem amb el seu temazo, Kingston Town. Escolteu-lo i en recordeu-vos-en. Allà va. Still a try fi beg a thing. If you no drop no green, I straight up this thing thing. Son a bunch of it, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them a the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get him foot straight out of the garbage bin. Hey. Run cold from the white sun. Concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study ratatatantan. Them dig more grave than rooms over Hilton. Small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Recordeu que esteu a temps de trucar i aconseguir entrades pel Nova Rigui del fi de setmana del 13-14 a Vilanova. 93-37-73-66 93-317-73-66 Under them blouse, one tiny something hide up perfect boobs. Them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Bueno, contrabandista. Contra... Ets contrabandides, aquí estem a l'Assemblea Majares, aquest programa de varietés, acoples i de més sorpreses del directe. Som diumenge 1 de juliol, quan són les 8:25, i ens queda un mitja horeta més de programa. Els que us hagueu incorporat fa poquet o fa setmanes que no us escolteu, sapigueu que ara fem mitja hora més de programa. Estem fins les 9, no? Sí, estem fins les 9, i també els que us heu incorporat ara, que no sabeu que hem estat parlant d'un festival de Rigi, que sapigueu que pel Nova Rigi teniu entrades gratis si truqueu al 93-317-7366. 93-317-7366. I bueno, pues, continuem ara comentant-vos alguna coseta més. Dir-vos que aquesta setmana ha estat una setmana que jo he estat així bastants concerts, cosa que feia molt que no estava, jo m'he escoltat abans les desmascarades, però és que ja vaig començar fort la setmana així per casualitats de la vida. Jo anava passejant pel carrer Ginàs, precisament que hem parlat abans, on està un dels punts de venda del Nova Rigi, i em vaig trobar que hi havia un grup tocant allà al carrer Avinyó, i jo tenia un rendezvous, una cita amb una companya, amb una companya aquí present, i jo se'ls vaig dir, bueno, anem cap allà, que en aquest carrer està tocant un grup en directe i amb 10 personatges, amb saxo, amb trompeta i amb tota la secció de vents i de tot, tremendo, allà al carrer Avinyó. I bueno, vam anar allà, i què va passar? Bueno, hi havia un rastre d'ous al terra, que significava que ja els veïns s'havien queixat i havien mostrat a la seva al seu desaprovament via això, via tirar ous al cap de la gent, i estaven tocant dins d'aquest bar del carrer Vinyó. Però bueno, van poder entrar i veure aquest grupillo, no? Sí, encara els van veure una estoneta, no? Exacte, i bueno, la veritat és que van passar coses estranyes, o bueno, coses que a dia d'avui pues, és una mica el que està passant a Barcelona amb la música al carrer i amb qualsevol, diguem, intent de poder improvisar i agafar el carrer per fer música, que és més o menys el que, bueno, és en realitat el que sempre s'ha fet en aquesta ciutat. A casa aquesta gent eren Les Touffes Chrétiennes, un grup de França, no sé molt bé d'on exactament. Jo tampoc, la veritat que no. Però bueno, havien ser de París al sud, tenen pinta, bueno, és una mica l'estil aquest habitual de francès, no? Una miqueta d'ahir mega banda. La Manouche, no? Una mica, aquest estil una mica gita, fanfare, però molt particular, no? Amb el seu estil molt propi. Super fiestero, i com amb 12 sí. Persones ahí tocant pràcticament, no? Pues imagineu-vos en aquest petit bar del carrer Vinyó. El cas que, bueno, sí que van tenir temps de tocar força cançons, la majoria, bueno, algunes d'elles eren versions, altres originals, amb aquest estil així manús, super accelerat, tremendo, bueno, la veritat força bé. Per un megàfon, no? Ara es porta molt amb això, però... A França sí que ho he vist alguns cops grups cantant ahí amb megàfon. Bueno, per un dilluns a les 8... Força fantàstic, bé. I tant, eh? No però, semblava pas que fos un dilluns, eh? Oi que no, per començar així la setmaneta. Pues bueno, el cas és que què va passar? Pues que la Guàrdia Urbana va arribar, com no podia ser d'altra forma, i es va acabar el concert. Es va acabar el concert, que ja deixava de ser el carrer i era dins, i va haver aquest, bueno, pues què va passar també? Pues una multa pels organitzadors, pel proletari, una mica per tothom, no? 3.000 euros en aquest cas. 3.000 euros, sí, sí. O sigui, també sapigueu, la gent que ens escolti i tingui ganes de tocar al carrer així, enxufar i fotre-se a tocar al carrer o en un bar sense haver donat permís, és el risc que pot tenir, haver de pagar una multa de 3.000 euros. I bueno, la realitat és que pues és el que està passant ara mateix a Barcelona, no? Jo tampoc dic que sigui... Barcelona is dead, no? No sé per què, últimament no paro de veure-ho per tot arreu, no? La foto de... Bueno, no, la... Que la és com una... Sí, exactament, no? Com un collage a la paret, cartells. I Barcelona is dead. I és que no sé, sí, no paro de veure-ho últimament, i és que és cert, qualsevol petita iniciativa que hi ha dura 2 segons. Si no és de l'Ajuntament, no? Bueno, ho demanes un permís, que en realitat és una cosa que podien haver fet. Bueno, jo no dic que la gent, evidentment, bueno, el soroll molesta, no? La gent ha de dormir, però bueno, estem parlant d'un dia a les 7:30 o a les 7 de la tarda, en ple barrigòtic, quan també amb la gent una mica d'assumir. El propi turisme ja fa prou soroll, no? Vull dir que tampoc és un lloc que sigui silenciós perquè no hi hagi un concert. No, precisament. Bueno, dic que eren uns decibels, decibels eren potents, eh? La veritat és que estava ahí un volum força important. Però bueno, sí que et fa... quan ho veus, no? Són coses que vas veient una mica en el dia a dia, es van sumant i et dones compte realment pues com ha canviat una mica tot, perquè això fa 5 anys, 6 anys segurament pues no s'hagués donat d'aquesta forma, no? Amb això tampoc vull dir que, bueno, que no, saps, que els veïns a vegades no tinguin raó, ni molt menys. El que passa en el cas del barri gòtic a vegades et fa qüestionar fins a cert punt tipus de veïns, pues quins tipus de veïns, no dic que es puguin queixar, però bueno, fins a quin punt de sentir que és que si gent que s'ha vingut a viure al barri gòtic fa poc, perquè mola viure al barri gòtic, perquè fa poquet... I per la moguda que hi ha, no?, també. Però sense, no sé, donar-se compte que el barri gòtic, pues igual que ells ho feien i per això es van voler venir a viure aquí, pues la gent surt, la lia hi ha soroll, no? Que no és com viure... I també la incoherència, no?, de com actua l'Ajuntament, que vull dir, a l'hora que fomenta el turisme o certs festivals i activitats al centre que també fan soroll, quan és algú que surt del circuit oficial, pues té aquesta manera d'intervenir tan dura, no? Mm-hmm, exacte, és veritat. Bueno, el cas és que jo més ahir dissabte vaig veure un altre cop una altra escena, un altre episodi d'això, no? Ah, sí, on? D'intervenció a l'espai públic de l'Ajuntament. La setmana passada vam explicar una cosa que succeeix en el carrer Coneix, la parròquia de Sant Agustí, amb el carrer Sant Pau, que hi ha una bodegueta on els majares, pues, la veritat, ens hi sentim bastant acollits i passem bastantes estonetes. Pues allà en la terrassa ens fiquem, veiem allà aquest mercadillo, diguem, espontani i no molt regulat, de coses, diguem, d'origen vario, que es fica ja la gent a vendre, a intercanviar trastos i xatarrilles, però que això no entra molt potser dins la legalitat, diguem, més habitual. I el cas és que hi ha un tipus de procediment de l'Ajuntament que consisteix bàsicament en enviar un destacament de Guàrdia Urbana, assustar-los, fer-los fora, que la gent se'n vagi corrent, deixi sobretot les coses que té, perquè normalment amb les presses s'ho deixen, i darrere ve un segon comando de becenetes, així bastant decidits, agafen tot el que es van trobant i ho van tirant al camió de la beceneta, i llavors es veuen escenes de gent intentant agafar coses. Bueno, és un espectacle bastant... Lo que se dice limpiar las calles, no? I és netejar les carrers, sobretot perquè després passen amb mangueres i clar, i ho deixen allò impossible de que algú s'hi torni a ficar, no? I ho netegen tot. I bueno, la veritat és que en alguns casos pues, veus que pillen a gent, no?, que està allà venent, que segurament que no han demanat permís, que allò és un mercat que no té cap llicència ni res, però que al fi i al cap, bueno, el que estan fent és guanyar-se la vida, no? I potser fins a cert punt pots entendre que els facin fora, però fins a quin punt també els hi treus les coses i a sobre els estàs fotent allà una multa o vés a saber què, no? Per les persones que no tinguin papers, quines conseqüències pot tenir. Bueno, és una cosa que jo vaig veure fa unes setmanes, no sé, pensar que podia ser més o menys puntual, però bueno, ahir ho vaig tornar a veure, a la mateixa hora, al mateix dia, al mateix lloc, i llavors com deia, que bueno, que ja és una forma d'actuar, diguem, habitual. Però bueno, aquesta és la ciutat que ens ha tocat viure, i els temps que corren, i per això escoltarem Guns of Brixton, que és una versió, bueno, una cançó mítica dels Clash, que el Le Touf Chrétien, aquest grup francès de Manus, van tocar i van gravar, i que ara teniu per vosaltres. Vinga. Ale, avance. On hi va? Seguim al 91.4, Contrabanda FM. Això és Assemblea de Majares i fins ara hem estat parlant de reggae, hem estat parlant d'alguns concerts. I, com no, els Majares expliquem què fem al llarg de la setmana. I avui, o sigui, i avui no, l'altre dia vam estar tots dos a un teatrillo i ara que hem estat criticant a l'Ajuntament hem de dir, hem de confessar que era un teatre que formava part d'un festival de teatre que organitza el propi Ajuntament, però el que vam poder anar gratis, tot s'ha de dir. A veure, llavors no contribuïm. No, no, només ens aprofitem. Exacte. Però bueno, hem de dir-ho. Sí, però com que ho recomanarem, en el fons... Bueno, jo almenys ho recomanaré. Sempre hem sigut contradictoris, sí. No? I no serà avui que ho deixarem de ser. Per naturalesa, els Majares som així. Contradictoris, sense cap tipus de lògica ni rigor. Majares. Però suposo que és l'encant que ens dona també, no? Pues vam estar a una obra de teatre que forma part del Festival Grec i es deia Ciegas, va ser al Teatre Villarroel i bueno, s'ha de dir que era una proposta força original, la posta en escena era, bueno, entraves allà i estava tot ple de fum, tot molt brumoso i bueno, quan començava l'espectacle s'apagaven totes les llums, era una habitació totalment negra i per tant no veies res de res. I realment lo important de la peça era el diàleg, bastant currat i plegat de referències literàries i sobretot de filòsofs, no? Filosòfiques. Filosòfiques. I bueno, a nosaltres ens va agradar força, a més té un gir argumental al final de la peça bastant interessant i és alhora còmic, profund i cult, no? Podríem dir. Cool, amb dos os, o és que cult? És que en català ja saps que no. Pues dilo en castellà, no? Vale, pues culto. Ah, no culo, ai, no cult. No, bueno, cult. Culo també. Bueno, que ens vam riure molt. Jo la veritat és que em vaig riure força, cosa que bueno, fa molt temps que no em passava al teatre. Tampoc és que hi vagi molt, però potser els últims cops no ha coincidit en que fossin precisament comèdies els espectacles que he anat a veure. I en el cas de Ciegas, sense ser una comèdia en el sentit estricte, la veritat és que va bé, que em vaig riure molt. I com diu la Tetilla, la veritat que trobo bastant original. I al mateix temps, tampoc, tot i que sembla contradictori per el que has explicat, tampoc era, ho veia excessivament pedant. Sí que era cargant el... Era força dens, vull dir... Dens, però no pedant en el sentit que potser he vist altres espectacles últimament que et fan una ràbia que, no, que yeah. Et mors per la pedanteria que veus que supura. Potser tenia la destresa d'estar carregat de referències filosòfiques i de fer-les amb intenció, però al mateix temps riure's d'això mateix que està fent, no? I potser per això es aconseguia fer-ho mm-hmm. sense ser pedant, no? Exacte. El bo que té aquesta obra de teatre, que jo crec que és impossible de portar al cine, ara que es porta tot al cine, però és difícil, jo crec que es pogués portar una obra així al cinema. I jo no sé si té molt a veure això, però jo crec que bueno, l'equip que està darrere era força veterà. Mm. No? Els tres actors, potser la noia menys, però els actors eren Mario Bedoya, Luis Ustalot i Rocío Calvo. Mm. Pues els dos protagonistes masculins, sobretot, i el director Jesús Campos García, pues ja són una mica veteraníos, no estic dient que siguin vells, però bueno, són una mica grans. Jo no sé si això té a veure potser amb això, amb aquesta falta de pedanteria o de modernitat malentendida que jo estic veient últimament a molts espectacles. I ja us dic, per mi, doncs, bueno, força recomanable. Molt també, en certa forma, bueno, original, va sortir de la vital, tot això la posen a escena, alguns recursos escènics que tenien, ja no només el fet que estigués tot a cegues, sinó alguns moments, com en els vells temps de quan Hollywood va intentar combatre l'entrada de televisió ficant elements com el que la gent pogués olorar el que passava a les pel·lícules, pues això també aquesta companyia, aquesta obra Ciegas ho buscava, no? En alguns moments, com qual bombes fètides, pues allà et sortien unes olors que transportaven una mica el que s'estava succeint a l'escenari. Sí, també potser el que és interessant és el fet de prioritzar el contingut i el guió en un context de, bueno, sobretot ara a Barcelona, no? que realment el que triomfa ara és pues, recursos visuals i escènics i de vestuari i tal, que és bueno, el que ara està de moda i potser hi ha molta cosa que es fa que és molt espectacular, però que la part de contingut i de guió ja no es potenciava tant, no? I en aquest sentit ho trobo força interessant. Sí, i a més el fet d'això que sigui a ciegues, que sigui en la foscor, fa que per força t'obligues a centrar-te absolutament amb el text, no? Amb el que estan parlant. De fet, no hauria sigut possible pair-ho si no hagués sigut perquè no tenies sí, altres missatges, no? Visuals que no, només tenies el... Bueno, pues només podies escoltar, no? Bueno, i només com que no us hem explicat res, tampoc us explicarem ahir sorpreses que té ni detalls que té la història, bueno, només dir-vos que el punt de partida, diguem, és una situació de guerra on dos homes estan tancats sense poder sortir d'una casa i bueno, un d'ells està en un estat, diguem, que en el que habitualment un home, una persona masculina, no s'acostuma a trobar. I que els dos personatges, diguem, un té un referents o té una forma, diguem, un component filosòfic molt important i l'altre, diguem, diguem que una mica representa tots els descobridors o grans militars de la història. I que dit així sembla que no puc entendre res, però bueno, és una miqueta en realitat de lo que va l'obra. És una mica... El libro y la espada, el poder del libro y la espada al llarg de la història ha estat i serà i és així i bueno, és una mica el que recull això, el que ha mogut realment el món i la història. I ves té uns girs ahí amb un altre tercer personatge força graciosos. Bueno, pues l'espectacle és a ciegues, una producció de teatro a teatro dins del marc del Festival Grec d'aquest any i ho podeu veure això al Villarroel Teatre, que està al carrer Villarroel, més o menys, bueno, part baixa de Roma. Sí, força baix, i el trobareu fins al 29 de juliol, sense que deixen de fer-lo. Bueno, doncs ara ficarem una cançoneta i després, com cada diumenge, farem algunes lectures. Us deixem ara amb una cançó de Björk del disc Vespertine que es diu It's Not Up to You. Estreno. Que escoltàvem de Björk, que es diu Astray, i bueno, la Tetília, servidora, es volia despedir del programa d'Assemblea de Majares fins setembre, és a dir, que tornaré, no s'ha de ser tan tràgic, però igualment volia fer una petita despedida i llegir algun text que ja he llegit però que ve molt a cuento i que, bueno, és algú força personal però que també ho és aquest programa per mi i per tant volia una mica que s'entengués perquè marxo i bueno, que també tornaré. I llegiré un poema meu i després un d'un senyor que es diu Cecilio Pineda i amb el que vaig parlar aquesta setmana és un senyor que és que era capità de barcos, i no per vocació, sinó perquè va ser l'ofici que va trobar, i que en realitat a ell no li agrada gens el mar. I bueno, hi ha escrit un llibre que es diu Mar de Amores, i vaig anar a parlar amb ell perquè jo realment volia marxar per trobar-me amb el mar, i buscava treball a barcos. I bueno, ens va estar explicant tot el seu periplo durant 10 anys al mar, no?, treballant al mar, i ens va regalar aquest llibre que ha escrit ell i que parla sobretot del mar. Així que primer ficarem una cançó de l'Aute que es diu A por el mar, i llegirem aquests dos poemes que us he dit. Així que Aute, A por el mar. El mar, que fue una palabra vacía y sin horizonte, hoy es un niño que canta sobre 40 prisiones, un niño que se despierta. Caminan, tac, tac, tac, caminan, un pie delante del otro, como debe ser, sin alterar en absoluto el protocolo. Yo pienso que en este momento no estoy en ese tránsito. No tengo ningún apego especial por este momento. Si no hiciese sol, hubiera sido un día horrible. Estoy otra vez revestida. El color de esta ciudad, el color, su textura. Barcelona, qué idea tan lamida. Quisiera marchar lejos para poder recordarla con nostalgia, porque ya no la amo, la aborrezco. Un idilio más que termina, vetusto, parco, rasposo, que con la perspectiva del recuerdo recuperará su sentido, se volverá suave, manso, acariciable. Yo, con estupidez pueril, en esta segunda adolescencia, me he enamorado del mar, de su música. Solo quiero estar en un lugar donde su sonido sea más fuerte que el de la humanidad, dejar caer los párpados como un gato que ronronea. Mi pecho galopa y yo me duermo en las esquinas. Neón, cristal, bolso, tejido azul y pliegue, textura artificial. Un suspiro de luz y ya no hay primavera. Nuestros cuerpos se convulsionan en un estertor y se acarician casi a golpes en ese instante. De un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. Es fascinante el mundo, en verdad, a cada instante. Y seguimos yendo vestidos por las calles. Hay algo apasionante también en eso. Sentarme de nuevo en la bicicleta, soltar el manillar y erguirme sobre ella, y atravesar la ciudad sin mirarla, percibiendo solo su luz, el color del aire. Ningunear a los edificios y decirles que son todos iguales, y al parar hacerme un sitio para una canción, un libro o piel y palabras. Estoy abriendo una zanja en tu seno, Barcelona. Te surco con desidia y tú aún no me hablas. ¿Fuiste tú quien te enfadaste primero o fui yo? Yo te quería y adoraba la sobriedad de tus grises. Lo mejor de todo es siempre el final. Agotar ese último instante en el que todo vale. El último polvo. También es un sentimiento. Es un corazón que late. Te estoy abriendo una zanja, Barcelona, y tú sigues callada. Seguro que estos días el mar está enfadado y te golpea más fuerte, y devora esa playa inventada, esa que se ríe de los marineros y los moluscos y los peces que ya no viven aquí. Aplastaste al mar y a las voces. No queda nada más que tránsito. La gente no anda, transita, siempre un pie detrás del otro. El fuego va por el mar, va por el mar que ya se adivina, va por el mar. A por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar, a por el mar, a por el mar que ya se adivina. Suena la sirena, izan la real. Arranca con pena, motor principal. Monsieur le capitaine, j'oublie mes culottes, trofeo de último encuentro. Se quedan en el vapor, como célebre cuento, unas reliquias de amor. Se oye un silencio de muerte. Al pairo la embarcación. Y el capitán desde el puente clama a la tripulación. Attention, attention, à tout l'équipage. Cherchez les culottes de mademoiselle. Paladas atrás y avante. Muchos toques de timón. Atraca el barco elegante por la banda de estribor. Comparece un marinero con las bragas por bandera y de un disparo certero las arroja a la escollera. La prenda se para pique, los dedos dentro del dique, y entre las bromas, con la bruma, planeando como una pluma, el fino lienzo aterriza al compás del suave viento, como el zapato del cuento en la niña olvidadiza. Vous êtes bien aimable, monsieur le capitaine. A tout à l'heure, chère mademoiselle. Lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre. Va por el mar, va por el mar que ya se adivina. Va por el mar, va por el mar, promesa y semilla de libertad. De un libro del señor Cecilio Pineda que se llama Mar de Amores. El mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de unos pasos, esos que reprime el miedo. Vayamos pues a abrazarlo como un amante que vuelve de un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. Va por el mar, va por el mar que ya se adivina. Va por el mar, va por el mar, promesa y semilla de libertad. Bueno, senyors, l'Assemblea de Majares que arriba ja a la seva recta final, us farem un parell de cosetes d'agenda, més enllà d'un parell de coses que ja us hem anat comentant durant el dia d'avui, com les 30, els 30 anys de jornades llibertàries que celebraran el fin de que ve a l'Ateneu Llibertari de Sants, i aquest festival Nova Rigui de Vilanova i la Juntreu que es farà el 13 i 14 de juliol. Pues un parell més de coses, dir-vos, ja us ho vam dir la setmana passada, que el CCO La Fibra de Mataró pues celebrarà el seu ja el segon aniversari, aprofitant que són les festes del seu barri, del barri on estan a Mataró, pues faran una sèrie d'activitats, entre elles també un cabaret poètic i festeta, i la veritat, tot molt amè i recomanable. CCO La Fibra, que està al passeig Josep Cossac sense número Mataró, i tenen una pàgina web on bueno, podeu allà informar-vos de cosetes i de totes les activitats que van fent, que és mosaic.net, http://mosaic.net. Ja sabeu, el CCU La Fibra, Universitat Pirata, allà a prop del metro, ahir del tren de Rodalies, Mataró. Bueno, després dir-vos precisament aquesta setmana que s'han desallotjat més cases a Barcelona, en aquest cas pues, les 6 cases que hi havia al carrer Miquel Àngel del barri de Sants i la nau que també portava molts anys ocupada allà, pues, precisament aquest fi de setmana celebra un acte força nostàlgic però al mateix temps també sentit i que també té sentit que es faci. Necessari, no? I necessari, que són els 10 anys del CCO Palomar, que és segurament un dels centres socials ocupats que més ha marcat pues, la història d'ocupació a Barcelona i que del qual pues, molts col·lectius i molta gent, no només del barri de Sant Andreu, sinó de Barcelona, se'n va aprofitar i el va utilitzar. Ja són llegendaris dels Sant Canuts que es van fer allà, que durant els primers anys sempre es feien allà, les mostres de fanzine on els majares havien participat i bueno, que més o menys si en aquelles dates tothom que tingués algun grup de col·legues que tocaven, pues, bueno, per força algun moment o altre havien d'anar a tocar allà en el Palomar, en aquesta casa que bueno, tanta gent de Barcelona ens porta tants bons records i que durant tants anys va estar donant molta vida allà a davant del Parc Pegaso en el barri de Sant Andreu. Pues va acabar la cosa com ha acabat en molts altres llocs, el Palomar pues, físicament ja no existeix, però per molta gent d'allà i del barri de Sant Andreu sobretot pues, segueix molt viu el seu espíritu. I ara que es compleixen 10 anys de l'ocupació d'aquest espai pues, que va ser el Palomar, com que en el fons, tot i que físicament ja no existeixi, sí que segueix estant totes aquestes raons per la que es va haver d'ocupar i es va voler portar a terme, totes les iniciatives que es van portar allà, doncs es celebrarà en un altre espai, en el que s'ha trobat, que en aquest cas és el centre cívic que hi ha allà a Can Fabra, o sigui, es diu allà també en el barri de Sant Andreu, pues serà durant el dia de dissabte, hi haurà bastantes activitats allà davant, a l'aire lliure, hi haurà conciertillos, bueno, dinar, hi haurà una mica tot d'espectacles i mogudes durant tot el dia allà en el barri de Sant Andreu per recordar aquests 10 anys del Palomar. I bueno, ens despedirem ficant una miqueta de musiqueta llunyana, que ens ve des de la llunyania d'Àfrica, d'Angola, perquè això ens ha enviat el nostre Mahara exiliat, el senyor Eduardo Manos Tijeras, que ha estat una temporadeta allà, per això també l'hem tingut absent en les seves trucades telefòniques. Pues ens ha enviat una cançó d'Angola, d'un personatge que es diu... Toques de caixa. Pues Toques de caixa, això ja no sé ni si el nom de la cançó, del personatge, però bueno, música angolenya. No és un nom per aquesta cançó. Molt agradable. I ens ha escrit també, ens ha enviat una missiva, que ara mateix us deixarem amb el fons d'aquesta música angolenya tan sinuosa. I abans de ficar aquesta música, si ens escolta algun dia, si escolta aquest programa, dir-li que hem pensat molt amb ell últimament i jo sobretot aquesta última setmana. Així que us fiquem una cançó que ve d'Angola, enviada pel nostre company Mahara, a l'Eduardo Manos Tijeras, que es diu Toques de Caixa. Únicamente dos combatentes, sempre potente, o Bruno Bueno, última linha, sereno dos sonhos. Camarades, després d'uns dies de lògica i ocupada desconnexió, en breus paraules provaré de transmetre el meu estat d'ànim i així il·lustrar-vos algunes de les recents vivències que m'han agitat l'ànima últimament. Bé, us parlo com haureu imaginat la majoria d'un viatge, massa curt però prou diferent perquè acceleri certes neurones que romanien adormides. Per fi, creuava l'Equador, que girava eixos gravitatoris, que porta nous cels a l'horitzó i que fa escórrer les aigües a l'inrevés quan vas al vàter. Però sobretot, m'introduïa en un continent en el qual tan sols m'hi havia trobat a les portes i el qual es descobreix amb una atmosfera brutal, descarnada i oberta, plena de sensacions que situen a les persones en estats emocionats on la por i l'eufòria es barregen en total harmonia. Deixem la lírica i mostrem la realitat descoberta. Tot i haver pogut sortir i passejar-me entre l'espai salvatge a través d'unes altres venes salvatges, vaig estar la major part del temps atrapat en la megalòpolis que s'ha convertit Luanda. Encara també la major part del temps estigués en municipis colindants com poden ser Viana o Kazenga. Angola ha estat un dels últims països africans en assumir la independència després de més de 10 anys de guerra colonial i continuada per 25 anys de guerra civil per etapes i que han deixat un país riquíssim gairebé devastat, amb grans àrees inhabitades a causa de les mines, que també han eliminat la fauna de la sabana, i amb una població que es va anar concentrant paulatina i caòticament al voltant de la capital, la qual es va poder mantenir llunyana al front i va funcionar com a camp de refugiats i únic punt possible per la vida civil. El que està clar és que la guerra i la subsegüent corrupció política que l'acompanya han fet que la inversió pública per les infraestructures de la població hagi estat pràcticament nula i que tots els nous barris s'hagin construït caòticament, la qual cosa provoca que siguin completament inassimilables per la nova situació. I és que Angola fa uns anys que es va acabar la guerra civil i des d'aquells moments és el país que té la taxa de creixement més elevada del món, bueno, un 20%, tot i saber la relativitat de les xifres. Aquest fet fa que en certs estats de la població s'hagi aconseguit un cert nivell econòmic que la possibilitat d'adquirir certs béns, que en aquest cas, i no gaire lluny de qualsevol altra mentalitat capitalista, han estat els vehicles a motor, i aquí podríem dir els grans totterrenys i pick-ups. <t 'en> Per què comento això? Doncs per assenyalar que el tràfic ha desbordat la vida quotidiana d'aquesta ciutat, sometent-la a un continu engarrafamento, com diuen allà, embotellament, que dificulta qualsevol establiment equilibrat de moltes coses. Això com allarga les jornades de treball i les factures del telemòbil per a les seves víctimes. Bé, el que realment vull transmetre és com un pot anar adjuntant les diferents peces que conformen aquest puzzle humà de més de 6 milions d'habitants que viuen en les més terribles desigualtats, però que comparteixen, lògicament, molts trets culturals que a la vista d'una pula es fan absurdament exagerats i captivadorament fantàstics. Jo em quedo amb la vida dels mosecs, que són les faveles d'allà, amb les seves artèries col·lapsades i la fulgurant vida nova que s'hi generen als carrerons que d'allà apareixen, amb les seves quantitats ingents de criatures descalces, la seva activitat, la música saturada dels punts de trobada, els anuncis de festa de kuduro o kizomba pintats a les parets de milions de barraques fetes amb adoba, xapa o blocs de ciment, i amb les possibilitats que les persones manifesten de sorgir d'entre les escorrialles i formar-se en el seu propi món. Bé, podria dir moltes més, però ja ho faré. I a qui li interessi tan sols animar-vos a tots a procurar novetats que ens donin canya i vida, perquè jo, dins un remolí gran, puc veure com aquest viatge, com ja ho havien fet d'altres, em fa veure algunes coses més clares i sobretot del que no vull ser en aquesta única i petita vida que ens ha tocat. Bueno, contrabandits, contrabandits, aquesta era la missiva d'Eduardo Manos Tijeras des del seu exili lusità amb aquest petit parèntesis angoleny i que esperem que bueno, segueixi repetint la comunicació amb ell. Nosaltres ja ens despedim, sí, tornarem la setmana que ve sense la Tetília, però us avancem que amb invitats farem el següent especial Masala que fem cada dos anys amb aquest periòdic bimensual de Ciutat Vella, que ens vindran pues, a xerrar de les seves cosetes i també aprofitarem per fer un especial sobre les festes del Raval, la cinquena edició d'aquestes festes populars, amb algun altre component de la comissió de festes. Us avancem que les cinquenes festes populars del Raval començaran el proper dijous 12 i seran fins al dissabte 14 de juliol, amb aquest últim dia de bacanal, festiva i al carrer, que serà a les voltes d'en Cires, als jardins d'aquesta placeta que hi ha a prop del metro de Sanes, al costat dels bombers i just abans de nou del carrer Nou de la Rambla. I que bueno, d'això n'estarem parlant la setmana que ve, d'això i de que Contraband FM estarà ja emitint en directe com cada any, però aquest cop intentarem fer-ho perquè surti a l'aire. Bueno, ja en parlarem la setmana que ve. Bueno, jo aprofito per desitjar bon estiu a tots els majares i bueno, me'n vaig amb molta pena per no poder estar, però prometo fer alguna connexió en directe des d'Edimburgo, on començaré el meu viatge, o des de qualsevol altre lloc al que arribi. Així que majares, fins a setembre. En el cas meu i fins al diumenge que ve, que es tindreu a l'Ernesto i a molta més gent. Bueno, us desitgem la màxima de les sorts possibles, per suposat. Merci. Bueno, doncs això ens despedim. Agraïm molt a tots els companys de Vilanova que han vingut, el David i el Roc, per haver-nos vingut a parlar del festival. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, que esteu invitats, I això mateix, ja sabeu. Si us agrada el reggae i voleu passar una nit a la platja fantàstica, us esperem. I també, bueno, aquí dels altres companys, el Sergi i la Marina, que han vingut de Majarear també. Merci per haver vingut. A vosaltres. Un plaer, com sempre. Ha sigut un plaer. l'assemblea de Majares se va per on ha venido.